श्वेता बलकलिनी हिरण्यमयी हस्तिमती तथा सागर गामनी नदी वात्रघ्नी ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय तथा श्राद्ध का कोटि गुणा फल देने वाली है। वहां पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंड दान करना चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान और दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु जी के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंदहर्द तीर्थ, रुद्रहर्द तीर्थ, पुण्यमयी रुद्र महाल्य तीर्थ, परम पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानदी अच्छोदा ये सब तीर्थ और नदियाँ अव्यक्त रूप से सांभ्रमती नदी में बहती रहती हैं। धूमर तीर्थ, मित्रपद, बैजनाथ, दृष्टदर, शिप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालंजर पर्वत, गंगेदूत तीर्थ, हरोभेद तीर्थ, नर्मदा नदी तथा ओंकार तीर्थ ये गंगा जी में पिंडदान करने के समान फल देने वाले हैं। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उक्त सभी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन सभी तीर्थों को सांभ्रमती नदी के उत्तर तट पर गुप्त रूप से स्थापित कर रखा है। हे महेश्वरी, ये तीर्थ स्मरण मात्र से लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं। फिर जो वहां श्राद्ध करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। ओंकार तीर्थ, पितृ तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा का सांभ्रमती के साथ संगम तथा अमरकंटक इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। सांभ्रमती और वात्रघ्नी नदी का जहां संगम हुआ है वहां गणेश आदि देवताओं ने तीर्थ संघ की स्थापना की है। इस प्रकार मैंने यहां संक्षेप से सांभ्रमती नदी में तीर्थों के संगम का वर्णन किया है। विस्तार के साथ उनका वर्णन करने में बृहस्पति भी सामर्थ्य नहीं है। अतः इस तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए। सवेरे 3 मुहूर्त का समय प्रातः काल कहलाता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक पूर्वाह या सर्व काल होता है। इन दोनों कालों में तीर्थ के भीतर किया हुआ स्नान आदि देवताओं को प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह है और उसके बाद का 3 मुहूर्त अपहराह कहलाता है। इसमें किया हुआ स्नान पिंडदान और तर्पण पितरों की प्रसन्नता का कारण होता है। तदनंतर 3 मुहूर्त का समय स्याहा माना गया है। उसमें तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए। वह राक्षसी बेला है जो सभी कर्मों में निंदित है। दिन भर में कुछ 15 मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें जो 8वां मुहूर्त है वह कुतप काल माना गया है। उस समय पितरों को पिंडदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मध्यकाल नेपाल का कंबल, चांदी, कुश, गौ, दोहित्र, पुत्री का पुत्र और तिल ये कुतुप कहलाते हैं। कु नाम है पाप का। उसको संताप देने वाले होने के कारण ये कुतुप के नाम से विख्यात हैं। कुतुप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक कुल 5 मुहूर्त का समय श्राद्ध के लिए उत्तम समय माना गया है। कुश और काले तिल श्राद्ध की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा देवताओं का कथन है। तीर्थवासी पुरुष जल में खड़े हो हाथ में कुश लेकर तिल मिश्रित जल की अंजलि पितरों को दे। ऐसा करने से श्राद्ध में बाधा नहीं आती। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने सांभ्रमती नदी में